حروف العطف، قال باب العطف: وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. اصطلاح عند من؟ عند النحاة. أما معناه لغة فهو الميل، تقول عطف فلان على فلان، يعطف عطفا تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. عند deməlidir ki, atfın iki mənası var. Birincisi lüğətçilərin mənasıdır, ikincisi də ki, nəfsçilərin mənasıdır. İstilahi mənası, yəni ki, nəfsçilərin istilahında olan mənadır. Amma mənası lüğətən fəhul meylu. Mənası nədir? Meyildir. Və bu məna gəlibdir nədə? Hansı kitabda? Məsələn, Lisan-ı Arabda. Lisan-ı Arabda lüğətən mənasının meyl olmağı gəlib. Təqul atəfə fulanun alə fulanin. Aydındır. Atıf fulan, ala fulan. Çapt orada səhv düşüb, yazılıb ki, atıf fulan, fulan, ala fulan. Hər kələ düzəldi. Ya atıf atıfan, yəni biri digərinə, fulan kəs, fulan kəsə atıf elədi, yəni ki, neynədi? Turidu ənəhu mələ iləyhi meyl etdi ona. Və əşfəqə aleyhi, yəni yazıq gəldi, hə, ona. Hə? Yəni, rəhmi gəldi, yazıq gəldi ona. Və əmməl atfı fil istilah fə huvə qısməni. Əl-əvvəlu atful bəyani və səni atful nəsəqi. Deməlidir ki, atf istilahda, yəni nəfslərin istilahında iki cürdür. Atfı bəyan, yəni bəyan etmək üçün gələn atf, yəni o söz qoşulubdur. Özündən əvvəlki sözə nə üçün? Bağlanıbdır ona nə üçün? İrəlidəki sözü bəyan eləmək üçün. Aydındır. Ha. İkincisi, amma nədir? Nəsaqdır. Nəsaqa nədir? Tərtiblə gəlməkdir. Aydındır. Ha. Deməli, dedik ki, atf nədir? Fəstələ. İstilahən atfın mənasını Nizik Şəxsəmin deyir. Ət-təbiu, istilahən atf, ət-təbiu li qeyrihi. التابع لغيرهدir. بواسطة أحد حروف العطف. استلاحاً تعرفي التابع لغيره بواسطة أحد حروف العطف. بواسطة أحد حروف العطف. دمالي عطف حرف لرندن هر هانسي برنم واسطسيلة قيري بي سوزة تابع olan. قيرسنة تابع olan. عطف حرف لرن واسطسيلة. Amma atful bəyani fə huva təbiul cəmidul müvaddihu limətbuhi fil məarifil müxassısı ləhu fil nəkirati. Fə misalu atful bəyan fil məarif cəəni Muhammedun əbukə. Ha? Fə əbu atfu bəyanin alə Muhammed. Və kiləhuma məarifə. Və səni fil misali موضح للأول فمثاله أن في النكرات قوله تعالى من ماء صديد فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة والثاني في المثال مخصص للأول deməlidir ki عطف أما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات فمثال عطف البيان في المعارف جاءني محمد أبوك. دمال deyir ki, عطف بيان نəyə deyirlər? O, deməli, tabi olan sözlərə deyirlər ki, açıqlayıcıdır. Açıqlayıcıdır. Əl-cəmid yəni ki, dəyişməzdir. Sonra deyir ki, Əl-müvaddih li-mətbu'ihi fil-məarif. Fil-məarifdən sonra yaxşıdır ki, vergül qoyun, hətta çaşmayasınız. Baxmayaraq ki, yazıda yazılıbdır. Əl-müxassısu sözü damma ilə yazılıb. Damması yazılıbdır sözün sonunda, düzdür. Göstərmək istəyir ki, əl-müxassı sözü mərif sözündən eyni deyil. Yəni, onun sifəti deyil. Aydındır. Fil-mə'arifi. Deməlidir ki, ət-təbiul-cəmidu. Ha? Dəyişməyən. Tabi olandır. O tabi olan ki, dəyişməzdir. Ha? Dəyişməz olan tabi olandır. Əl-müvaddihdir həmçinin. İzah edəndir. Limətbuəhi. Tabi olduğu söz üçün. Ha? Açıqlayan, izah edən, dəyişməz, tabi olandır, qoşulandır, yəni bağlanandır. Hə? Limət bu, qoşulduğu söz üçün. Fil mə'arif. Fil mə'arif, yəni ki, nədə? Hə? Tanınmada, bilinmədə, müəyyənliklərdə. Hə? Mə'arifə nə idi? Mə'arif, müəyyənliklər idi. Sonra deyir ki, fil mə'arifi. Hə? Deyəndir. Əl-müxassısu ləhu xast ona. Bu söz, yəni ki, xast ona finnəkirati finnəkir, yəni qeyri-müəyyənliklərdə. O xast onun üçün. Məsələn, görün nədir? Fəmitəlu atfül bəyəni fil məarif cəəni Muhammedun əbukə. Atf-ı bəyan burada hansıdır? Qəbukə atf-ı bəyandır. Lakin, misal atf-ı bəyan fil-məarifdir. Fil-məarif. Yəni, əbukə sözü, əbu sözü nədir? Mərifədir. Mərifədir yoxsa nəkradır? Hə, mərifədir çünki məudifə ilə mərifə fəhu mərifə. Qoşulubdur mərifəyə. Məudifə. İlə mərifə. Fəhiyə mərifə. Əbu sözü qoşulubdur kəf. Və kəf nədir? Damirdir. Damir də mərifə olduğuna görə. Yox, kəf. Kəf mərifə olduğuna görə əbu sözü də mərifədir. Aydındır. Əbu ayrılıq da ola bilməz. Əsmal xamsə labuddur ki, nənə olsun? İzafətlə olsun. Şərtlərindən biri idi. Ki, əsmal xamsə nə olsun? İzafətlə olsun. İstəyir ismi zahirə və istəyir ismi mudmara. Aydındır. Ona görə əbu sözü nədir? Mərifədir. Bu da dedi ki, misalu atful bəyəni fil mə'arif. Fə əbu atfu bəyən alə Muhammed və kiləhümə mə'rifə. Həm əbu sözü mərifədir, həm də nə? Muhammed sözü mərifədir. Aydındır. Və səni fil misali muvaddihun lil əvvəl. İkinci söz, yəni əbu sözü, əbukə, hə? Nədir? İzah edəndir, aydınlaşdırandır birinci söz üçün, yəni Məhəmməd üçün. Cəəni, Muhammedun əbukə. Mən tərcüməsi olacaq, sənin atan Məhəmməd gəldi mənim yanıma. Ha? Dedik ki, hərfən tərcümə edəsək, sənin atan olan Məhəmməd gəldi mənim yanıma. Və məqsəd burada, əgər deyilir, cəəni Muhammedun əbuhu, o. Aydındır. Muhammedun əbi, mənim atam Məhəmməd. Aydındır. Ha? Yəni ki, ola bilər bir Məhəmməd bir neçə adamın atasına da olar və o atf-ı bəyanla işarə eləyər ki, məqsəd, yəni hansı Məhəmməddən gedir? Aydındır, sənin atan Məhəmməd gəldi mənim yanıma. Deməli, ikinci söz, əbukə muvaddihdinə lil əvvəl. Və misəluhu fin nəkirat, yəni atfu bəyan, nəkiralarda, misalı nəkira. Aydın oldu o birinci sətirdəki söz. Fəəmmə atful bəyəni fəhüvə təbiəl cəmidül müvaddihü li mətbuihi fil mə'arifi. Fil mə'arifi götürdük. Ha? Mə'arifə sözləri nə idi? Açıqlamaq üçün gəlirdi. Və həmçinin özü də onun mə'arifi olurdu, düzdür. Çünki mə'arifə sözü açıqlayırdı. Və həmçinin əl-müxassısu ləhu fin nəkirat. Və həmçinin nə olur? Xas olur ona. Nəkiralardır. Yəni nəkira sözdürsə, o qoşulan atfu bəyan sözdə o nəkira sözün üçün nədir? Müxassisdir. Həmin o nəkira söz qeyri-müəyyənlik sözü xas olan sözdür o. Açıqlamaq sözdür. Aydındır? Yəni söz nəkiradır. Mesela misal okuyak şimdi bileceğiz. Kavlu Teala min ma'in sadid. Fe sadid atfu beyan ala ma. Ve kilahuma nekira. Ha? Ve thani fil misal muhassıs lil evvel. Bakmayarak ki ma sözü. Ha? Nekiradır. Ve ikinci sözde atfu beyan da nekiradır. Lakin bu ikinci söz atfu beyan, yani açıklayan, o mə sözünü açıklayan sadid sözü nədir? Muhassisdir. Həmin o nəkira söz üçün xüsusidir. Aydındır? Aydındır? Yəni ki nəkira baxmayaraq ki yerməyənlikdir. Lakin bu sözdə atfu beyan, nəkiraya qoşulan atfu beyan nədir? Deyir ki muhassisdir. Necə ki mərifədə mərifəyə qoşulan söz atfu beyan, yəni ki həmin o mərifə üçün idi, aydındır. Yəni orada artıq mərifə olduğuna görə da müxassis sözünü işlətməyə ehtiyac yox idi. Çünki o məlumdur. Mərifədir, hədə elə o da ona aid olacaqdı. Lakin nəkirada dedi ki, "Əl-müxassisu lehu fin-nəkirat." Həmçinin ki, "Və-səni fil-misali müxassisun lil-əvvəli." Mimməyin sadidin, sadidin dedik ki, nədir? O suya deyirlər ki, nədir? İrinli sudur. Sadid qanla qarışmış irinli sudur. Qanla qarışmış irinli sudur. Necə ki gəlib lisanlı arabda. Sonra deyir ki və amma atfun nəsək fə huvə təbiu əlləzi yətəvəssətu beynəhu və beynə mətbu'ihi beynə və beynə mətbu'ihi əhədül hürufil əşərə. Deməli bizim oxuyacağımız nədir? Atfun nəsəqdir. Atfı bəyan deyil. Atfı nəsaqdır. Çünki 10 hərif, hərf burada nədir? Lüğətəndə yoxsa silahəndir hərflər. 10 dənə hərf deyəndə. Uruf ilə atfı açıq. Lüğətəndə. Silahən, nəfçilər. Acurum deyəndə ki, uruf ilə atfı aşara lüğətən güdmür. Acurum nəfçidir. Qaydındır. Lüğətən güdülmür. Lüğətən hərflər hansılardır? Hə? Əlif, bə, tə, əsə, cim, xə, xə. Lakin, bəl hərfi var, lüğət yoxdur. Sonra deyir ki, və beynə mətbu'i əhədül hürufil əşara və hədihil hüruf. Demək deyir ki, əmə atfun nəsaq, yəni tərtib olan nəsaq, bağlayıcılar, onlardır ki, deyir, ət-təbirlədi yətəvəssatu beynəhu və beynə mətbu'i. Onunla tabi olduğu sözün arasında, hə? Yəni, nə olur? Əhəd huruf ilə aşara. 10 hərfdən biri olur. Yəni, bağlayıcılar olur. Bu 10 dənə bağlayıcıdan hər hansı biri olur. Aydındır? Yəni, birinci sözlə hansı ki tabi olunacaq ona və tabi olan sözün arasında, bağlanan sözün arasında nə olur? Bağlayıcı olur. 10 dənə bağlayıcı. Birincisi, əl-vavu. Vahiyyə li mutlaqil cəmi'i. Limutlaqil cəmi. Mütləq olaraq nədir? Cəm üçündür. Fəyutafu bihəl mutəqaribəni nəhu cəə Muhammedun və Aliyyun idə kəni məciyyuhumə mə'an. Deməlidir ki, bağlanılır onunla, yəni vavla, hə qaydır vava. Onunla bağlanılır və əl mutəqaribəni eyni olan, yaxın olan, yaxın olanlar. Məsələn, cəə Muhammedun və Aliyyun. İdə kəni məciyyuhun mə'an. Yəni, onlar ikisi bir yerdə gəliblərsə, burada vav nəyi bildirir? Mutlaqıl cəm. Yəni, bir yerdə gəlməklərin bildirir. Və yu'tufu bihə səbiqü aləl mutəəxiri. Və bəzən də olur ki, bağlanılır irəldə gələn səbiq aləl mutəəxir. Sonra gələn. İrəldə gələn. Yəni, kim birinci gəlibdir? O, ikinci gələnə, yəni ondan sonra gələnə bağlanılır. Məsələn, cəə Aliyyun və Mahmudun. İdə kəni məci Mahmud səbiqan alə məci Ali. Yəni, Mahmud Əlidən öncə gəlib. Ha? Ona görə də neynirsən? Əlini birinci deyirsən, sonra Mahmudu deyirsən. İkinci gələn adı birinci çəkirsən. Hə? Gəldi Əli və burada deyir ki, vav nədir? Tərtibə görə nədir? İkinci gələn birinci deyilir. Sonra deyir ki, وَيُعْتَفُ بِهَا الْمُتَأَخِّرُ عَلَى السَّابِقِ. Və bəzən də vavla bağlanılır Birinci gələn, ha? İkinci gələn, yəni ondan sonra gələn. Yəni ikinci söz birinci sözə bağlanır. Aydındır? Məsələn, Cə Aliyun və Muhammedun. İzə kənə məci Muhammed mütəəxirən ən məci Ali. Əgər Məhəmmədin gəlişi, yəni cümlədə ikinci gəlibdir, ha? Nədir? Əlidən sonra olubsa. Yəni birinci gəlib Ali, Ali birinci gəldiyinə görə birinci dedin, sonra nə oldu? Muhammed gəldi. Bu vavın bu izahatına hansı ki Muhyiddin Abdülhəmid deyir, Şeyx Hüseymin deyir ki, bütün bu izahatların deyir, heç bir dəlili yoxdur. Və bu doğrudan da bu çaşdırıcıdır. Və yaxşı da deyək ki, vav lə təstəlzimu tərtibə. Vav vasitəsilə demək olmaz. Yəni ki, heç kim bilə bilməz. Heç kim bilə bilməz ki, Cəə Aliyun və Mahmudun. Vavun vasitəsilə bilə bilməzsən ki, Mahmud burada, Cəə Aliyun və Mahmudun. Mahmud burada birinci gələndir. Yəni, gah deyildi ki, Mahmud. Əgər desəydin ki, Cəə Aliyun və Muhammedun, hə, Ali birinci gəlibdir və Muhammed ikinci gəlib. Amma Cəə Aliyun və Mahmudun misalında Mahmud birinci gələndir, lakin sonra qalıb. Yəni, bunu vavun vasitəsilə heç cürə təyin eləmək mümkün deyil. Ona görə də deyir ki, lə əl-vavu lə təstəlzimut tərtibə. Vav vasitəsilə tərtib nə olmur? Təyin olmaz, tərtib tələb olmaz. Tərtib bilinməz, heç bilmək də mümkün deyil. Əgər mən desəm ki, Cə Əhməd və Zeydun, kim bilə bilər ki, onlar ikisi bir yerdə gəlib, yoxsa Zeyd birinci gəlib, yoxsa Əhməd birinci gəlib. Heç şu təyin eləmək olmur. Deyilən sözdən başa düşmək olmur ki, onlar bir yerdə gəlib, onlardan birincisi birinci gəlib, yoxsa ikincisi birinci gəlib. Aydındır. Ona görə də lakin bəziləri dəlil gətiriblər ki, bəs onda deyiblər ki, nəyə görə birinci söz, məsəl üçün, birinci Məhəmməd deyildi. Birincisi, hansısa bir sözdən biri birinci deyilməlidir. Lakin birinci deyilməyin əhəmiyyəti nədir? Onun daha mühüm olduğunu. İrəli çəkilə bilər, irəli çəkilə bilər. Yalnız daha mühümlüyü bildirmək üçün. Yalnız daha mühümü bildirmək üçün. Hər hansı bir cəhətdən əhəmiyyəti bildirmək üçün, yəni mühümlüyü bildirmək üçün gətirilən, o ki, gətiriblər misallar, dəlillər və orada o dəlildə həmin o söz birinci deyilməyi ilə nədir? Tərtibi yox, heç tərtibi yox, yalnız mühüm olduğundan nədir? İrəliyə keçib. Mühüm olduğundan. Daha mühüm əhəmiyyət kəsb elədiyindən. Deməli, ikinci əlfəu. Vahiyyə li tərtibi və təqibi. Fə deyir ki, tərtib üçündür. Lakin həmçinin nədir? Təqib üçündür. Təqib, yəni ki, bizim dildə də təqibdir, yəni bir şeyin ardınca baş vermək. Ha? Və mənə tərtib ənəthəni bağdıl əvvəl. Ha? Tərtib qoyuldu. Yəni, fə vasitəsilə işlədilən cümlələrdə aydın olur ki, ikinci, ha? Yəni fədən sonrakı nədir? Birincidən sonra. Fədən əvvəlki sözdən nədir? Sonra baş veribdir. Və mənə təqib ənəhu aqibuhu bilə mühlə. Ha? Yəni ki, deyir ki, o yəni fədən sonrakı ardınca baş veribdir. Ortada mühlət olmadı, yəni fasıl olmadı. Mühlətsiz, bilə mühlətin. Mühlət mühlətdir. Yəni ki, möhlətsiz, heç bir ara kəsməsiz, hə? Möhlət verilmədən belə o hadisənin ardınca başa verib, baş veribdir. Nəhu qadiməl fursənu vəl müşətu. Gəldi atlılar, fətərcüm olacaq, və atlılar və piyadalar. Hə? Deməli, atlılar və piyadalar gəldi. Atlılar, deməli, piyadaların gəlişi atlıların gəlişindən sonra baş verib, birbaşa. Ardıcıl baş veribdir, tərtibləndir. Lakin bu tərtibdə üstəlik o cəhətdə var ki, təqibləndir bu tərtib. Yəni, birbaşa baş verir. İza kana maji'ul farsa fursa sabiqan ve lem yekun beyne qudumul fariqayn ve bu iki firqənin yani iki dəstənin gəlişinin arasında nə idi möhlət yox idi möhlətun. Lakin Şeyx Hüseyn deyir ki diqqət vermək lazımdır ki taqib at-tartib və taqib fi kulli şey bi hasabihi hər hansı bir şeydə bu təqib, yəni möhlət verməmək, orada hardasa müəyyən bir vaxt var, ha? Müəyyən bir ara kəsmə var. Lakin bu ara kəsmə nə qədərdir? Orada müəyyən bir demək olmaz ki, bu qədərdir. Yəni, məsələn, Şeyx Hüseyn necə ki, ayəni gətiribdir, ha? Ki, Allah Taala deyir ki, göydən yağış indirdi və yer nə oldu? Yaşıllaşdı. Yer yaşıllaşdı, hə? Allah Taala deyir ki, "Əlem tara ennallaha anzala minas samai ma'an fatusbihul ardu muhtarra." Əl-Həc surəsi 63-cü ayədir. Əl-Həc 63. Əl-Həc surəsi 63-cü ayədə Allah Taala deyir ki, "Məyər görmürsənmi? Allah Taala səmadan suyu endirir. Fətusbihul ardu və olur yer muxtarra yaşıl, yəni yam yaşıl olur yer yaşıllaşır su yağan kimi mi yer yaşıl olur? Orada məsafə nə qədərdir? Deyirik ki ət-taqib ət-tartib və taqib fi kulli şey bi həsəbihi hər şeydə öz hesabına qədər, görədir aydındır. Necə ki, misal çəkir Şeyx Hüseyn sonra, ha? Deyir ki, məsələn, təzəvvəcə, ha? Fatimətu fəvulidət intuhə. Deməli, evləndi Fatimə və anadan oldu qızı. Lakin, evlənəndən sonra fə ilə dedik. Evlənəndən sonra təqib. Yəni, həmin amma qız oldu. Cavab yox. Bəs necə? Məyər müddət həmin o səmadan yağan yağış qədərdir. Yəni, səmadan suyun emməsi və yerin yaşılaşmaq. Cavab odur ki, ət-tartib və təqib fi kulli şey, hər bir şeydə nədir bi həsəbihi. Öz hesabına görədir, öz qədərinə görədir. Hər bir şeydə. Üçüncü, thumma. Və hiyə lit tartibi. Ma'at tarahi. Tarahi nədir? Zəifləməklədir. Yəni ki, o hadisə daha sonra möhlətləndir. Deməli, təqibdən fərqli olaraq tarahi təqibin əksidir. Deməli, deyirdi ki, birincidə bilə muhlə idi, hə, təqib. Bilə mühlə idi, lakin tarahi nə idi? Bu mühlə, mühlətlə olur. Və mənət tartib qad səbəqə. Ha? Yəni, tartib nə idi? Ənəs-səni bədəl əvvəl. Düzdür? Yəni, thümmədən sonra gələn baş veribdir, thümmədən əvvəldə gələndən sonra. Və mənət tarahi ənə beynəl əvvəli və səni mühlətun. Aydın oldu? Birinci ilə, yəni thümmədən əvvəl gələnlə, thümmədən sonra gələn ikincinin arasında nədir? Möhlət var. Nəhu ərsəlallahu Musə, thümmə İsə, thümmə Muhammədən aleyhimussalatu vəssəlamu. Allah Taala göndərdi Musanı, sonra İsanı, sonra Muhammədi, onlar üzərinə Allahın salatı və salam olsun. Yəni, burada deyə bilmərik ki, nədir? Taqibdir. Sonra deyir ki, av, dördüncü, av. Huvə lit-təxiri, av, əl-ibəhəti. Vəl-fərqu beynəhümə ənət-təxir lə yəcuzu ma'ahul cəmu. Deməli, təxir ixtiyarıdır, seçimlədir. Yəni, av, yaxud yoxsa mənasındadır. Yəni deyir ki, təxyir nə olur? Seçimlə olur. Yəni avdan əvvəlki və sonrakı sözlər arasında seçim olur. Aydındır? Və bu da nədir? İbahə ilə, yəni ki, istənilən hər hansı birini götürmək və təxyir arasında fərqdir. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اَنَّ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ مَعْهُ الْجَمْ Deməli, nəfsçilər deyiblər ki, təxyirlə ibahən arasında fərq nədir? Təxyiri cəm eləmək olmaz. Təxyirdə, yəni avdan qabaqki sözlə avdan sonrakı sözü ikisini cəm eləmək olmaz. Amma ibahədə وَالْاِبَاهَ يَجُوزُ مَعْهَ الْجَمْ Amma ibahədə, məsələn, sənə desələr ki, Misal təxyir təzəvvac hindən av uxtəhə evlən hindlə və yaxud onun bacısı ilə. Yəni sən deyə bilməzsən ki, mən ikisini də alıram. Ha. Burada sən ya avdan qabaqkını ya da sonrakını götürməlisən. Lakin ikisini də götürə bilməzsən. Aydındır, çünki iki bacı ilə nədir? Evlənmək olmaz. Və misal ibahəti ödrus əl-fiqhə Avun nəhvə Ya fiqdən dərs al, ya da nəhvdən Lakin sən deyə bilərsən ki, mən ikisindən də dərs alıram Aydındır, burada av nədir? İbəhədir Yəni, fərqi bu cür qoya bilərsən Aydın oldu Xuz qaləmən, av kitəbən Sən deyə bilərsən ki, mən ikisini də istəyirəm Aydındır Lakin, o misallar ki, məsələn, təzavvuc hindən av uxtahə Sən deyə bilməzsən ki, Mən ikisini də istəyirəm. Burada nədir? Cəm eləmək olmaz. Mütləq ikisindən birini seçməlisən. Ona görə təxyir qoyulubdur. Amma ibahədə hər hansı birini götürə bilərsən və yaxud da ikisini də götürə bilərsən. Fəinnə lədeykə minəşşər'i dəlilən Səndədir şəriətdən dəlil var ki alə ənəhu lə yəcuzul cəm'u beynəhin və uxtəh Biz zəvacı Şəriyyətlə səndə deyir, dəlil var ki, hindlə bacısını almaq olmaz. Ha? Yəni, evlənmək olmaz ikisinə biri. Bir ki, Və lə təşukku fi ənəhu yəcuzul cəmə Və bir ki, şək yoxdur ki, şək olunmur ki, şək yoxdur ki, onlar icazəlidir cəm etmək, birləşdirmək fiqlə beynən fiqi və nəhvi fil bir dirasəti. Lakin dərs almaq baxımından fiqlə nəhvi birləşdirmək olar. Aydındır. Lakin Şeyx Hüseynimin deyir ki, avun mənalarından yenə var və avun mənalarından, yəni ki, mənası deyirik biz. Mənalarından biri də nədir? Av li şəkkidir. Şəkk üçün. Və bu da daha çox gəlir hədislərdə. Hədislərdə ravilər bəzən hədis rəvayət edərkən deyirlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir və hədisi rəvayət edərkən bir də görürsən ki, hədisin ortasında deyilir ki, və yaxud da buydu. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözü deyil, bu ravinin sözüdür. Hansı ki, şək içindədir. Ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi, və yaxud da belə etdi, və yaxud da belə gördüm, ya da belə. Aydındır. Bu şək avun şək mənasında olmağı daha çox hədislərdə rast gəlinir. Və həmçinin Şeyx Hüseymin deyir ki, avun dördüncü mənası var. Dördüncü mənası da littəhyirdir. Littəhyir, heyrətləndirmək üçün. Məsələn, cəə, zeydun və amrun desən, sən ikisini də bilirsən kim gəlib. Yəni, mənaca sən deyirsən ki, ya zeyd gəldi, yaxud da amr. Lakin, əgər sənin ikisindən də xəbərin varsa, kim gəlib, yəni gələnin dəqiq kim olduğunu xəbərin varsa, aydındır, yəni nə sən şək gəlirsən ki, ya Zeyd gəlib, ya Amr gəlib, ya sən təxir yoxdur burada, ibəhi yoxdur burada, burada sənin məqsədin ancaq bir ola bilər ki, sən nə üçün deyirsən belə, cəə Zeydun, Av Amrun sən ancaq heyrətləndirmək üçün deyirsən qarşındakını. Bu da ki, deyir ki, Şeyx Hüseymin nədir? heyrətləndirməkdən dolayı deyilir bəzən belənçinə av və burada nə oldu? Av heyrətləndirmə mənasında oldu. Və bununla da avun 4 mənasını dedi. Daha çox istifadə olunan təxir, diqqət verməyinə dəyər, ibaha və həmçinin şəkdir. Heyrətləndirmə ərəb təncəyidir. Ət-təxir. Ət-təxir. Həynə. 5-ci əmdir. Vahiyyə li taləbi təyini. Li taləbi. Ət-təyini bağdə həmzətil istifhəmi. Litalabi təyini bağdə həmzətil istifhəm. Sual həmzəsindən sonra gələn nədir? Tələbin təyin olması üçündür. Məsələn, nəhv. Ədərastə əl-fiqhə əmin nəhvə. Sual həmzəsi hansıdır? Feilin qarşısında gələndir. Ədərastə əl-fiqhə əmin nəhvə. Əmdən sonra əm nə üçündür orada? Litaləb, vahiyyə litaləbi təyin bağdə həmzətil istifəm. Təyin eləmək üçündür. Yəni, sən fiqhi dərs aldın, yoxsa nəhvi. Aydındır. Lakin ola bilər ki, əm dedi ki, bağda həmzə istifəm, lakin ola bilər ki, əm olsun, həmzə istifəm də olmasın orada. Yəni, bağda həmzə. Məsələn, səvaun cəə zeydun əm əmrun. Səvaun cəə zeydun əm əmrun. İstər gəlsin, yəni istər gələn zeyd olsun, yaxud əmr olsun. Burada nədir? Həmzət istif, həmsiz işləndi. 6-cı hərfi atf immədir. Beşartin ən tusbəqa bimithrihə. Deməlidir ki, 6-cı şərt olan immə, immədə şərt odur ki, 6-cı deməli hərfi atf olan immədə şərt odur ki, ən tusbəqa bimithrihə, özü mislində nə olsun? Biri irəlidə keçsin. Vahiyyə mithli av. Mithli av. Məsələn, av. Fil mənəyəyni. Yəni, mənalardan birində. İki mənadan birində. Nəhu qavlu ta'alə fəşuddul vəthəqə fə immə mənnəm ba'du və immə fidəən. Deməli, deyir ki, deməli, bu misalda hansı ki, Allah talan kəlməsindəki misalda deyir ki, ayədə deyir ki, deməli, fəşuddul vəthəqə fə immə mənnəm ba'du. Deməli, birinci immə sonra nə olubdu? Gəlibdir ikinci immə. Deməli, immə deyir ki, şərt odur ki, nə olsun? Əntus bəqə bimithlihə. Atf olan ikinci, yəni ki, immə nə olsun? İrəldə özü kimi biri ilə nə olsun? Keçsin. Yəni ki, qarşıda biri də özü kimi keçsin. Və bu ayədə iki yerdə immə gəlib. İkinci immədən qabaqda yenə də nə olub? İmmə gəlibdir. Məsələn, vahiy mithli av fil məniyyə. Yəni ki, mənaca deyir ki, nədir? İmmə av kimidir. Av kimidir. Yəni, av mənasındadır. Yaxud yoxsa mənasındadır. Məsələn, ikinci misal gətirir. Və nəhu təzəvvac immə hindən və immə uxtəhə. Evləndir ya hindlə, ya da ki, bacısı ilə. Lakin, acurum, həmçinin muhiddin də, yəni ki, tərtibindən, yəni ki, qaydaya uyğun gətirməyindən aydın olur ki, acurum kimi muhiddin də İmməni harfı atıfdan görüb. Harfı atıf görüb. Lakin bu məsələ, yəni immənin harf olmağı, harfı atıf olmağı nəfçilər arasında ixtilafdır. İxtilafdır və ikinci qisim nəfçilər deyiblər ki, immə harfı atıf deyil. İmmə nədir? Harfı tafsildir. Harf, ət-tafsil, açıqlayıcı, hərfdir. Ancaq. Çünki immə həmişə nə ilə gəlir? Deyir ki, immə həmişə məqrun olur. Yəni ki, bitişik olur nə ilə? Hər hansı bir hərflə. Məsələn, təzəvvəc immə hindən və immə uxtəhə misalında immə nə ilə gəlibdir? Ondan əvvəl vav gəlibdir. Və ikinci qism nəfsçilər deyiblər ki, burada immə hərfi atıf deyil, hərfi atıf vavdır. Yəni, ikinci cümlə bağlanıbdır birinciyə nə ilə? Vavla. Və yaxud da ikinci kəlmə bağlanıbdır birinci kəlməyə vavla. Və immə deyirlər orada nədir? İmmə orada hərf-ı təfsildir, açıqlayıcı hərfdir. Yəni ki, ya bu, ya da bu iş. Çünki immə sərbəst gəlməz. İmmə həmişə nə ilə gəlir? Hər hansı bir bağlayıcı ilə gəlir, özündən qabaq. Aydındır? Tək gəlməz. Özündən qabaq bağlayıcı ilə gəlir və ona görə də yəni ikinci immədən söhbət gedir. Birinci immədən, ikinci immə, hansı ki, bağlanır birinciyə, ikinci immədən qabaq nə gəlir? Hərf-ı atıf gəlir. Və ikinci qism nəfçilər ona görə deyiblər ki, həmin hərf-ı atf immə deyil, immədən qabaq gələn, ikinci immədən qabaq gələn nədir? Hərfdir. Və bu da səhihdir. Düzgünü də budur ki, immə hərf-ı atf deyil, immə hərf-ı nədir? Ət-təfsildir. Necə ki, bunu Şeyx Hüseymin qeyd eləyir. Deməli, 7-ci 7-ci bəldir. Bəl, vahiyə lil idrabi. Lil idrabi. İdrab nə deməkdir? İdrab yəni ki, deyir ki, və mənəhu cə'lu mə qabləhə fi hukmül məskutu anhu. Deməlidir ki, idrab nə deməkdir? İdrab vurmaq deməkdir. Vurmaq burada nə üçün vurmaq sözünü işlədir? Ona görə ki, birinci yəni ki, bəldən irəlidəki İkinci vasitəsi ilə nə olur? Vurulur. Yəni ki, vurulur nə mənada? Yəni ki, onun hökmündən salınır. Yəni ki, susulur o məsələ haqqında. Deyir ki, وَمَعْنَاهُ جَعْلُ مَا قَبْلَهَا Yəni, mənəhu, onun mənası, yəni bəlin mənası, idrab sözün mənası, yəni bəlin idrab olmaq mənası odur ki, جَعْلُ مَا قَبْلَهَا idrab, bəldən irəldəkini etmək necə? فِي حُكْمُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ Onun haqqında susulmuş. Yəni, birinci məsələ artıq nədir? Susulub. Məsələn, Məcəə Muhammədun. Məcəə Muhammədun birincidir. Yəni, bəldən irəlidəkidir. Hə? Mə qablə hə? Yəni, qablə bəl. Bəldən qabaq nədir? Məhəmməd gəlmədi. Bəl Bəkrun. Əksinə nə oldu? Bəkir gəldi. Yəni ki, gələn Məhəmməd deyil, əksinə Bəkirdir. Bəldən irəlidəki söhbət haqqında nə olub? Nə olub? Məskut anhudu. Yəni, susulub. Artıq o hadisə nədir? Olmayıb. Yəni, gəliş Məhəmmədin deyil, Bəkirindir. Yəni, ona görə birinci tərəf vurulur nə ilə? İkinci tərəflə. Bəldən sonraki tərəflə birinci tərəf vurulur. Və yəşdəritü lil atfi bihə şərtəni. Deməlidir ki, bəllə atf eləmək üçün iki şərt var. Əl-əvvəli ən yəkunəl mə'tufu bihə mufradən. Lə cümlətən. Şərt odur ki, deməli, qoşulan tərəf nə olsun? Mufrad olsun, cümlə olmasın. Və səni əllə əsbüqhə istifhəm. Yəni, bəldən irəldən olmasın, sual gəlməsin. Aydındır. Hə, çünki sualla desən, onda iki tərəfdə nə olur? İki tərəfdə məlum deyil. Deyirsən ki, məsələn, həlcə Muhammədun bəl Bəkrun, yəni Məhəmməd mi gəldi, yoxsa Bəkir mi gəldi? Yəni, Məhəmməd gəldi, yoxsa Bəkir gəldi? Yəni, ikinci tərəfi vura bilmirsən. İkinci tərəflə birinci tərəfi vuramırsan. Çünki ikinci tərəfin özü necə ki, naməlum olur orada. Çünki birinci tərəfdə naməlum. Deyirsən ki, həlcə Muhammədun bəl Bəkrun, Məhəmməd mi gəldi, yoxsa Bəkir mi gəldi? Yəni ki, iki tərəf də nədir? İnkardadır. Yəni, lakin məcə Muhammədun bəl Bəkrun dedikdə, bəldən sonraki tərəf isbat tərəf olur. Yəni, dəqiq demək olur ki, gələn nədir? Məhəmməd deyil, Bəkirdir. məcə Muhammedun bəl Bəkr. Lakin sualla desək, artıq bəldən sonraki sözdə nə olacaq? Yəni ki, isbat eləmək olmur. Yəni ki, dəqiq Bəkr gəldi. Həlcə Muhammedun bəl Bəkrun alınmır. Yəni ki, düz gəlmir. Hə, 8-ci deməli deyir ki, lədir. Vahiyə tənfi əmmə ba'dəhə nəfsəl hükmü ləzi səbətə limə qabləhə. Deməli, inkar edir. Lə burada hərfi atıfdır. Lakin onun mənası inkardır və mənasını saxlayır o. Burada hərfi atıf kimi gəlib. Lə dedik ki, nədir? Mənası yenə də inkardır. Vahiyə tənfi əmmə ba'dəhə. Özündən sonrakını neynir? İnkar edir. Nəfsəl hükm. Əlləzi tənfi əmmə ba'dəhə nəfsəl hükmü ləzi səbətə limə qabləhə. Özündən qabaqçı, lədən irəldəki keçən sözdə ispat olunan bir şeyi neynir? Özündən sonra inkar edir. Məsələn, cəə Bəkrun lə xalidun. Lədən qabaqda ispat olunur ki, gələn Bəkirdir. Hə? Yəni, gəliş nə olur? Deyir ki, tənfi əmmə ba'dəhə nəfsəl hükm. Tənfi əmmə ba'dəhə. Özündən, lədən sonraki söz üçün nəyir? İnkar edir. Nəfsəl hükm. O hükmü ki, həmin o hükmü ki, deyir ki, səbətə limə qabləhə. Ondan qabaqçı üçün nə olub? O, isbatda olub. Yəni ki, sübutda olubdur, təsdiq olunubdur. Cəə Bəkrun, gəldi Bəkir. Bəkirin gəlişi nə odur? Səbətə. Ki, Bəkir gəlibdir. Lə xalidun, lə hərfi atf vasitəsilə xalidin gəlişi inkar olunur. Tənfi əmmə ba'dəhə. Ba'dı lə yəni. Deməli, həmçinin deməli şərtdir ki, lədə, deməli, lə bir də ki, özündən irəldə ispat olunanla gəlir, özündən irəldə, yəni lədən əvvəl ispat olunan bir şey olur, inkar olunanla gəlmir. Yəni bu o cümlədir ki, demək ki, ispat olunanla gəlir cümləsi rədd-i inkar olunanla gəlməyinə. Yəni ola bilməz ki, lədən qabaq da gələn cümlə inkar olsun. Məsələn desən ki, cəə Bəkrun lə xalidun cümləsini desən ki, mə cəə Bəkrun lə xalidun. Yəni belə demək olmaz. Mə cəə Bəkrun lə xalidun. Hə, aydındır. Yəni ki, onda lə nə eləmir? Nə qabaq tərəf inkar, yəni qabaq tərəfi isbat eləyə bilmir. İnkar yəni ki, nəinki xalid üçün olur, həmçinin qabaq tərəfdə olur. Qabaq tərəfdə inkarda olur. Yəni, beləncinə olmayacaq demək. Həmçinin irab baxımından, əgər irab eləyəndə deyirsən ki, lə nədir? Hərfu atıfdır. İrab eləyəndə deyirsən ki, lə hərfu atıfdır. Xalid-i matufdur. Demək, hərfu nəf, demirsən ki, hərfu nəfidir. Baxmayaraq ki, yəni ki, dedik ki, əsli nədir? Əsli mənası lənin nəfidir. Yəni, inkardır. Deməli 9-cu ləkindir. Lakin və hiyə tədullu alə təqriri hükmü mə qabləhə və isbətu diddihi limə ba'dəhə. Diqqət veriləsi odur ki, deməli lakin hərf atıfdır. Lakin lakin nə şəddəli nədir? Min əxavat innədir. Min əxavat innə. Buradakı nun nədir? Ləkindəki nun təxfifdir, yəni şəddəsizdir. Deyir ki, deməli, mənası da nədir? Mənası istidrak, düzəlişdir. Yəni, onun vasitəsilə vahiyyə tədullu alə təqriri hükmün. Hökm mən qabləhə. Ləkindən qabaqki hökm nə olunur? İqrar olunur, yəni təsdiq olunur. Və isbətu diddihi. İspat olunur ziddi onun. Yəni ki, ləkindən qabaqçının nə? Ziddi limə ba'dəhə. Ləkindən sonraki nə olur? Zidd bir şey olur qabaqçına. Nəhu lə uhibbul kəsələ. Mən sevmirəm təmbəlləri, lakinil müctəhidinə. Lakin sevirəm, yəni ki, çalışqanları. Deməli, burada Ləkindən irəldəki nədir? İnkardır. Hə? Ləkindən sonraki də nədir? İspatdır. Deməli, ləkindən qabaq inkar olunan bir şey onun əksi, yəni ki tənbəlliyin əksi, tənbəllərin əksi nə oldu? Ləkindən sonra əksi gəldi və əksi gəldi və isbat olundu ki, yəni sevdiyim nədir? Mən çalışqanlardı, müştəhidə və iştəritu ən yəsbiq hə nəfiyun əv nəhiyun. Şərtdir ki, ləkindən qabaqda gəlsin ya nəfi, yəni inkar və yaxud da nəfiyun, ya qadağa. Və ən yəkun əl-mə'tufu bihə mufradın. Və ona qoşulan nə olsun? Mufrad olsun. Və əllə təsbiq hə əl-vav. Ondan qabaqdan olmasın, vav gəlməsin. Deməli, 10-cu həddədir. Həddə və hiyə lit-tədrici və l-qayəti. Və tədric, tədric huvə dilələtu aləl-inqıda'il hükmü şeyən fə şeyən. Deməli ki, tədric nədir? Tədric, yəni mərhələ ilə, dərəcə ilə, yəni ki, mərhələ ilə bir şeyin və huvə dilələtu alə inqıda, yəni bildirməsidir, dəlalət etməsidir. Alə inqıda'il hükmü. Hökmün keçməsinə, yəni ki, hökm keçib gedir, qurtarır, şeyən fə şeyən. Yəni ki, yavaş-yavaş, tədricən hökm nə olur? Yəni ki, bir iş yavaş-yavaş nə olur? Qurtarır, tədriclə qurtarır, mərhələ ilə qurtarmağını dəlalət edir. Məsələn, nəhvu, yamutun nəsu, insanlar ölür, həttəl ənbiyəu, hətta peyğəmbərlər. Aydındır. Yəni ki, hətta burada nədir? Ət-tədricdir. Yəni ki, hətta ənbiyyə deyəndə ki, hətta nəbilər də, yəni ki, hamısı bir yerdə ölmür, mərhələ ilə, yəni tədriclə. Yəni ki, kimin ki, əcəli gəlir, o zaman nə olur? Ölür. Və təti hətta ibtidaiyyə, qeyr-i atifə, idə kənə mə bağdıhə cümlə, nəhu cəəə, أصحابنا حتى خالد حاضر وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع demək deyir ki, hətta'nın digər mənaları yəni التدric və yaxud da qayə mənasından qeyri mənaları var və o mənalardan biri də nədir? Yəni hətta'nın ibtidaiyə gəlməyidir. Deməli başlanğıc bir işin başlanğıcını bildirir. Yəni ki, misaldan aydın olur ki, məsələn, əshabuna, dostlarımız gəldi, hətta xalidun hadirun. Hətta yəni ki, bildirir ki, Xalid də iştirak edirdi. Yəni ki, başlanğıc olaraq dostlardan kimi seçir? Xalidi. Xalidi, yəni ki, bildirir ki, Xalid də iştirak edirdi. Deməli, burada hətta atifə mənasında deyil. Aydındır. Yəni ki, burada bağlayıcı mənasında deyil, burada ibtidaiyyə elikdir. Və həmçinin təticərrətən, digər qeyri-atifə, yəni ki, bağlayıcı kimi olmur, haçan ki, gəlir, deməli, cər mənasında. Yəni, özündən sonraki ismi cər eləyir. Hətta mətləil fəcr, məsələn, ayəni gətirib bir misal. Mətləil sözü nədir? Kəsrələnibdir hətta vasitəsilə. Və hacan ki, kəsrələyici rolunda gəlir, cər eləyən rolunda gəlir, o vaxtı o ilə mənasında olur. Hətta mətləil fəcr, yəni ilə mətləil fəcri. Ona görə də müəllif digər mənalar olduğuna görə, müəllif deyir ki, acurum dedi ki, və hətta fi bağdır məvadi, bəzi mövzular. Yəni ki, rədd-i bəzi yerlərdə deməyi, rədd-i bütün yerlərdə olmağına. Aydında əgər desiydi bütün yerlərdə, şək yoxdur, onda nə oldu? Düz olmazdı. Çünki hətta həmişə bağlayıcı kimi gəlmir. Hərf-i cər kimi də gələ bilər və həmçinin ibtidaiyyə və s. mənalardır. Və s. mənalardan, məsəl üçün, Şeyx Hüseymin qeyd eləyir, xüsusliyi bildirmək üçün gəlir və həmçinin şərəf bildirmək üçün gəlir və həmçinin ümumiliyi bildirmək üçün gəlir ümumi bildirmək üçün Azərbaycan dilində hətta iki mənada işlənir bir hətta bizim dildə kimi hətta mənasında ikinci mənada o vaxta qədər ki bu Şeyx Hüseynin qeyd elədiyi xüsusilik şərəf və ümumilik mənalarında işlənən hətta Azərbaycan dilindəki hətta mənasında olur. Məsələn, deyəndə ki, qadimən nəzu hətta l-xadəm, insanlar gəldilər, hətta xidmətçi, burada xüsusilik mənasındadır. Xüsusilik mənasındadır. Burada biz tərcümə eləyəndə deyə bilərik ki, insanlar gəldi o vaxta qədər ki, xidmətçi gəldi. Yox, yəni burada bu düzgün alınmır, ona görə Şeyx Hüseynin qeyd elədiyi bu qeyri, yəni hətta fi badil məvadi cümləsinə dəlil olaraq üç mənada gəlməyini həmin yerlərdə o nə mənasında olur, hətta olur Azərbaycan dilindəki hətta uyğun mənada. Aydındır. Məsələn, ümumilik mənasında misal üçün deyir ki, əkəl tüssəməkə hətta rəsəhə. Yedim balığı hətta başında. Yəni ki, ümumilik mənasında, yəni bütün balığı yedim. Hətta rəsəhə, yəni hətta başını yedim. Yəni burada qoymaq olmaz ki, yedim balığı o vaxta qədər ki, başında yedim. Aydındır. Ha. Amma ki, desiydin, əgər desiydin ki, əkəltu əssəməkədə hətta rəsihə, hətta rəsihə, onda kəsirəli eləyən mənasındadır. Onda o atifə deyil. Aydındır. Əgər özündən sonraki söz kəsirəli gəlibsə, deməli o nədir? Atif eləyən deyil. Söhbət yoxdur ki, atif eləyən mənasında olsaydı, özündən qabaqkına tabi olmalıydı hərəkədə. Düzdür. Hə. Əgər kəsirəli eləyibsə, deməli nədir? Atifə deyil. Orada o nə mənasındadır? Cər mənasındadır. Yəni ki, mənası onun nədir? Hərfi cərdir, mənası ilədir. Əkəltu əssəməkədə hətta rəsihə, yəni ilə rəsihə. İlə rəsihə, balığı yedim başına qədər. Hə? Amma ki, desən, əkəltu əssəməkədə hətta rəsihə, yəni başı qarışıq yedim. Bütün balığı yedim yəni ki. Aydındır? Bütün balığı. Hətta hərfi cər kimi olanda ilə mənasında olur.